www.attableek.com, The Reviver of Iman. من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في يدها حبل من مسد صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں, میں نے کل اس سورت کے سلسلے میں کہا تھا کہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں ایک بہت اہم واقعے کی طرف تعالی جل شانہ ومن والہ نے اشارہ فرمایا. ویسے تو پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ ہماری زندگی کے ہر موقع پر, ہر سانس میں, ہر سیکنڈ میں, ہر منٹ میں, ہر گھنٹے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى, یہ قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے. اس قرآن کو جو ہدایت کا ذریعہ تھا ہم نے تاکچوں میں رکھنے کا اس کو ذریعہ بنا دیا. یہ قرآن جو زندگی بننے کا ذریعہ تھا ہم نے صرف قرآن خانی کا اس کو ذریعہ بنا دیا. یہ قرآن جو ہماری رہنمائی کرنے والا تھا ہم نے صرف اس کو موت کے موقع پر پڑھنے کا ذریعہ یا میت کے مرنے کے بعد پڑھنے کا ذریعہ بنا دیا. میرے بھائیوں, اور پھر یہ قرآن جو ہماری ہدایت کا ذریعہ تھا ہم نے اس کو یا تو بوتلوں میں بھر بھر کر لکھ لکھ کر پینے کا اس کو ذریعہ بنا دیا. یہ قرآن تو سراسر میری آپ کی ہدایت کے لیے اترا تھا. حضرات صحابہ کرام کی تربیت رہنمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن سے فرمائی تھی. یہ قرآن اترتا تھا اور اس میں احکام اترتے تھے اور اللہ کے حبیب اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے. کسی کو کسی مسئلے میں تربیت, کسی کو کسی مسئلے میں تربیت. یہی روزوں کا مسئلہ لے لیں کہ روزوں میں تین مرتبہ اس قرآن کے ذریعے سے رہنمائی اور ہدایت ہوئی. روزوں میں تین مرتبہ ہماری رہنمائی کی. سب سے پہلے روزہ جب فرض ہوا تھا تو مدینہ شریف میں روزہ فرض ہوا پہلی یا دوسری صدی ہجری میں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جس کو روزہ رکھنا ہو وہ رکھے اور جس کو نہ رکھنا ہو نہ رکھے. ابتدان یہ حکم تھا, جوان ہو بوڑھا ہو ہر ایک کو یہ اختیار تھا کہ بھائی روزہ رکھنا ہو تو رکھو, نہ رکھنا ہو تو نہ رکھو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت اس کے لیے ارشاد فرمائی تھی, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, جو طاقتور ہو وہ بھی روزہ چھوڑ کر اگر فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. یہ اس لیے پہلے حکم دیا تھا. پہلے اللہ تعالیٰ نے واجب سب پر اس لیے نہیں کیا تھا کہ روزہ اچانک کا آیا, دن بھر بھوکا رہنا ہے. عرب کی گرمی بڑی سخت ہوتی تھی, اتنی گرمی, شدید گرمی, اتنی شدید گرمی ہوتی تھی کہ فتح مکہ چونکہ رمضان میں ہوا اور صحابہ کرام رمضان میں روزوں کے ساتھ جا رہے تھے تو بے ہوش ہو رہے تھے. اتنی شدید گرمی ہوتی تھی. اس شدید گرمی میں ایک دم سے اللہ یہ کہہ دیتے کہ سب کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے تو شاید ابتدائے وہلہ میں صحابہ کرام انکار کر دیتے, چونکہ وہ نئے نئے اسلام میں آ رہے تھے. اور جو نئے اسلام میں آتے ہو اس کو آہستہ آہستہ احکام دیے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو لیکن فدیہ دینا چاہو تو بھی دے سکتے ہو, چھوڑنا چاہو تو بھی چھوڑ سکتے ہو. پھر اس حکم کو کینسل کیا ایک آیت کو اتار کر, فمن شہید منکم الشہر فلیصم, ہو اب جوان فدیہ نہیں دے سکتا, اب اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. جب لوگوں کے دلوں میں اسلام راسخ ہو گیا, مضبوط ہو گیا, تو اللہ نے پھر روزوں کو واجب کر دیا. ہاں ساتھ ساتھ یہ ضرور فرمایا, البتہ جو بہت شدید بیمار ہو اور مسافر ہو یا عورت ہو اور حاملہ ہو یا اور کوئی مجبوری ہو اور اس کی بنیاد پر اگر وہ روزہ نہیں رکھ پاتا تو اس صورت میں روزہ چھوڑ دے, دوسرے دنوں میں قضا کر لے, رمضان کے بعد قضا کر لے. اور وہ ضعیف اور وہ بوڑھا اور وہ بیمار جس میں دوبارہ طاقت آنے کا امکان ہی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں وہ فدیہ بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر دینا ہوگا. ایک صدقۃ الفطر آپ جتنا دیتے ہیں اس کے مطابق. لیکن میں پہلے بھی میرے بھائیوں کبھی اس مسئلے کو ذکر کر چکا ہوں, واللہ عالم مجھے یاد نہیں, میں صدقۃ الفطر کے باب میں ایک مسئلہ جگہ جگہ ذکر کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر گیہوں سے بھی دلایا, صدقۃ الفطر کشمش سے بھی دلایا جس کو آپ سوکھی گریپس کہتے ہو, صدقۃ الفطر نبی علیہ السلام نے پنیر سے بھی دلوایا, اور صدقۃ الفطر آپ نے کھجور سے بھی دلوایا ہے. آج اس وقت تو امت جو ہے عرب ہو یا عجم ہو سب کے سب ایک ہی مسئلے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, گیہوں کا مسئلہ لے کر بیٹھے ہیں اور گیہوں کا حساب کرتے ہیں, اور گیہوں کا حساب کر کے کہتے ہیں آپ کے وہاں معلوم نہیں صدقۃ الفطر کتنا ہے, تین پاؤن, تین پاؤن صدقۃ الفطر تین پاؤن رکھے ہیں. میں یوں کہتا ہوں اگر اللہ جل شانہ نے ایک انسان کو دیا ہو, وہ ساتھ دی ہے, کمائی ہو رہی ہے اچھی خاصی, جاب اچھی ہے, فیکٹری ہے, کاروبار اچھا ہے, انکم کا ذریعہ ہے, تجارت کا ذریعہ ہے, میرا اور آپ کا بیٹا صبح مارکیٹ میں جائے گا تو پچاس پاؤنڈ کے سوز خرید کر لے آئے گا, پچاس پاؤنڈ کا کپڑا خرید کر لے آئے گا, کیا میرا اللہ اتنا سستا ہو گیا کہ میں اس کو تین پاؤنڈ میں راضی کر لوں؟ ہذا قسمۃ دیزا, یہ ایک عجیب تقسیم ہے ہماری کہ جب اللہ کے باپ میں مسئلہ آتا ہے تو وہاں حساب کر کے ہم کہ اتنا ہے تو اتنا ہی دیں گے, اور جب دنیا کے باپ میں میرے بیٹے کی خریداری میری ذات کی خریداری جب آتی ہے تو میں منمانی طور پر جتنے چاہے پیسے استعمال کرتا ہوں. میرے بھائیوں کیوں ہم کھجور کا حساب کر کے صدقۃ الفطر نہ دیں جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کھجور کا حساب کر کے بھی دلوائی, کھجور کے ذریعے سے بھی صدقۃ الفطر دلوایا, کشمش کے ذریعے سے بھی دلوایا. اگر کشمش کے ذریعے سے دینا ہو, سوکھی گریپس کے ذریعے سے دینا ہو تو 3.5 کلو گریپس جتنے کی آتی ہے اتنے پیسے صدقۃ الفطر میں دینے چاہیے. اگر کھجور کے ذریعے سے دینا ہو تو اچھی کھجور 3.5 کلو جتنے پیسوں میں آتی ہے اتنی دینا چاہیے. مثلاً ایگزامپل, اگر 3.5 کلو کھجور 6 پاؤنڈ میں آتی ہے, 7 پاؤنڈ میں آتی ہے تو ایک فرد کا صدقۃ الفطر میں سمجھتا ہوں 6-7 بھی کم ہے, 10 پاؤنڈ بھی اگر ہم دے دیں اللہ کے راستے میں تو ہماری کیا کمی ہو جاتی ہے. 3 فرد کا 2 فرد کا 4 فرد کا صدقۃ الفطر دینا ہے, 10-10 پاؤنڈ بھی ہم نے نکال لیے 40 پاؤنڈ ہو گئے, لیکن فائدہ کتنا ہے؟ روایتوں میں صدقۃ الفطر کے متعلق جہاں روایات آئی وہاں اس سے متعلق جو حکمتیں بیان کی گئی کہ صدقۃ الفطر کیوں دلوایا جاتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ جہاں امیر اچھی طرح عید کریں گے وہاں غریب بھی اچھی طرح عید کریں گے. لیکن یہ تو انسانوں کے فائدے کے لیے, یہ تو غریبوں کے فائدے کے لیے صدقۃ الفطر کی حکمت ہو گئی. ایک حکمت علماء نے نکالنے والوں کے لیے بیان فرمائی جو صدقۃ الفطر کو نکال رہے ہیں, کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ جیسے تیری نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اخیر میں اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ سہو سے پوری کروا دیتا ہے, جو غلطی ہو گئی وجوب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو سے پوری کروا دیتا ہے. تیری زکات میں تیرے روزے میں تیری زکات میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ نفلی صدقات کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے, حج میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ تیرے دم دینے سے پوری ہو جاتی ہے. فرمایا روزہ ایک مہینہ تو نے رکھا اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اللہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے پوری کر دیتا ہے. کتنا سستا سودا ہے کہ میرے ایک مہینے کے اندر میرے روزوں میں رہنے والی کمی اللہ صدقۃ الفطر سے پوری فرما دے. 10 پاؤنڈ دیے میں نے کیا دیا اللہ کو، لیکن اللہ میرے روزوں کی کمی کو پوری کر دیتا ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. فائدہ ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم اللہ ہی کے باب میں 3 پاؤنڈ کا اور نصف سا گیہوں کا اور آدھے سا گیہوں ہی کا حساب کر کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اہل مساجد کو منیمم لکھ دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ منیمم لکھ دے، لیکن ہمیں منیمم پر نہ چلتے ہوئے اللہ نے جب ہم کو بہت بہت نوازا، بہت نوازا ہے، تو پھر ہمیں بھی میکسیمم پر جانا چاہیے، ہمیں بھی زیادتی پر جانا چاہیے. اگر اللہ ہم کو زیادتی کے ساتھ دے رہا ہے تو ہم اللہ کو کیوں زیادتی کے ساتھ نہیں دیں گے؟ اس لیے میں جگہ جگہ یہ صدقۃ الفطر کا حکم بیان کرتا ہوں کہ صرف آدھے سا گیہوں ہی کا حساب نہیں لگانا چاہیے، بلکہ کھجور کے ذریعے سے بھی دینا چاہیے، کرسمس کے ذریعے سے بھی اور گریپس کے ذریعے سے بھی دینا چاہیے. یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، اپنے صحابہ کرام کے پاس دلوایا. اس مسئلے کو خوب یاد رکھیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میرے اور آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اللہ کے حبیب نے جن راستوں پر ہمیں ڈالا، یہ قرآن ہی کے ذریعے سے نبی نے ہمیں تعلیمات فرمائی. شروع میں جب روزہ فرض ہوا تو اس موقع پر اللہ کا حکم تھا، جو رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، جو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. لیکن بعد میں پھر اللہ نے فرمایا کہ اب رمضان آئے تو سب کو رکھنا پڑے گا. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. البتہ معذور، مجبور، بیمار وغیرہ، حاملہ عورت، اس کا استثناء ہوگا، ان کو اجازت ہے، وہ نہ رکھنا چاہے تو اس صورت میں فدیہ دے دیا کرے. پہلا مسئلہ یہ آیا. دوسرا مسئلہ پھر اس کے بعد یہ آیا کہ عشاء کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا تھا. بخاری شریف میں روایت ہے کہ یہ روزہ جو ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا تھا. آنکھ لگ گئی، عشاء کے بعد آپ سو گئے، آپ کا روزہ شروع ہو گیا، تو دوسرے دن غروب آفتاب تک. اگر آپ کے وہاں 18 گھنٹہ ہے تو شریعت میں ابتدان 20-22 گھنٹے کا روزہ تھا، بہت لمبا روزہ تھا، شریعت نے بہت لمبا روزہ واجب کیا تھا. لیکن اس میں کچھ مسائل ہوئے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت سے تشریف لائے. صحابہ تو بیچارے غریب تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، باغوں میں کام کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، کسی یہودی کے وہاں مزدوری کرتے تھے، اس کے بورے اٹھا کر کے لے جاتے تھے. یہ صحابہ کرام کا کام تھا، غربت تھی بیچارے صحابہ کی. احسان مانو کہ وہ کام ہمیں نہیں کرنے پڑ رہے ہیں، جو کام صحابہ نے کیے وہ کام ہمیں نہیں کرنے پڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت عزت کے ساتھ روزی دے رہا ہے، بہت عزت کے ساتھ کھانا کھلا. پھوٹی قسمت ہماری، ہم سے بڑھ کر اپنے رب کا ناشکرہ کوئی نہیں. ہم نے اپنے مولا کو بہت ستایا ہے، اپنے نبی کو بھی ستایا، اپنے رب کو بھی ستایا. قدم قدم پر ہم اپنے رب کو بھی ستا رہے ہیں اور اپنے نبی علیہ السلام کو بھی ستا رہے ہیں. جس عزت کے ساتھ وہ ہمیں روزی دے رہا ہے، جس عزت کے ساتھ وہ ہمیں روزی دے رہا ہے، آپ کی محبت حکومت کے دلوں میں ڈال کر قوانین کی تفریق کیے بغیر، اگر حکومت اپنے وہاں پہلے سے جو لوگ چلے آئے ہیں ان کو جو دے رہی ہے وہ آپ کو بھی دے رہی ہے، یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ ہی نے ڈالی. وہ چاہتے تو تفریق کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو فرق کر سکتے تھے کہ تم باہر سے آئے ہوئے ہو، تم مہاجر ہو. ارے ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ابھی تک مہاجر کے لیبل ان پر لگے ہوئے ہیں، ابھی تک لیبل ان پر سے نکلے نہیں ہیں، حالانکہ وہ برسوں سے وہاں کے باشندے ہو گئے، زندگیاں ان کی وہاں پوری ہو گئے، لیکن ابھی تک ہمارے اسلامی ملک نے مہاجر کا لیبل ان سے نہیں لگایا. ان لوگوں نے آپ کو مہاجر کا لیبل نہیں دیا ہے، ان لوگوں نے آپ کو یہ نہیں کیا آپ مہاجر ہو، آپ باہر سے آئے ہوئے ہو، آپ کو وہ ہم حق نہیں دیں گے جو ہمارے لوکل لوگوں کو دیا کرتے ہیں. انہوں نے بلا تفریق کے حق دیے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں محبت اللہ ہی نے ڈالی. یہ احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی ہماری توجہ بھی گئی اس کی طرف کہ یہ بھی اللہ کا عظیم احسان ہے، یہ بھی تعالی شانہ کا عظیم احسان ہے کہ اس مالک کریم نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے کوئی تفریق کیے بغیر ہمارے ساتھ وہی رواداری رکھی. وہی حسن سلوک رکھا، وہی تعلقات رکھے، وہی قوانین ہمارے لیے جو اپنی قوم کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر ہم ان باتوں پر غور کریں تو خدا پاک کی قسم اللہ کے عظیم احسانات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ یہ تفریق کرتے تو سارے مسائل میں ہمیں دوسرے نمبر کا شہری کہا جاتا، ہم دوسرے نمبر کے شہری ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہمیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے تفریق نہیں کی. اس حکومت کا بھی آپ شکر ادا کریں، اللہ کا بھی شکر ادا کریں. تو بہرحال عشاء کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا. ایک صحابی کھیت سے آئے، تھکے ہوئے تھے، روزہ تھا. بیوی سے پوچھا، رمضان کا مہینہ تھا، کچھ ہے کھانا تیار؟ فرمایا کچھ نہیں، روزہ ہے، افطاری کا وقت ہو چکا ہے، گھر میں کھانا کچھ نہیں. فرمایا تھوڑے سے جو ہے، ذرا اگر آپ کہیں سے پیس لائے. صحابی گئے پیس کر کے لائے، بیوی سے کہا کہ اچھا چلو روٹی بنا لو کھانا. بستر پر لیتے، تھکے ہوئے تھے دن بھر کے، آنکھ لگ گئی، سو گئے. اب جیسے ہی سو گئے روزہ شروع ہو گیا. اب کیا ہوگا؟ بیوی نے اٹھایا کھانا بنا کر، چلو کھانا، لیکن وہ تو سو چکے تھے، روزہ شروع ہو گیا، اب کچھ نہیں کر سکتے تھے. فرما بردار اتنے کہ یہ بہانہ نہیں بنایا، میں تو ویسے ہی کمر سیدھی کر رہا تھا تاکہ کھانا کھا لے، جیسے ہم بہانے بناتے. کوئی بہانہ نہیں، بالکل اپنا روزہ شروع کر دیا. بھوکے ہیں دن بھر کے، لیکن روزہ شروع کر دیا. اب دوسرے دن بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بے ہوشی آنے لگی، کھیت میں گرنے لگے. ایک واقعہ یہ ہوا جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ عشاء کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا تو بیوی کے ساتھ ملاقات بھی ممنوع ہو جاتی تھی، مجامعات بھی ممنوع ہو جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رمضان کی راتوں میں عشاء کے بعد ایک مرتبہ بیوی سے ملاقات ہو گئی، مجامعات ہو گئی. یہ دوسرا واقعہ پیش آیا. یہ دو واقعے ہوئے، اللہ تعالی نے فوراً آیت اتاری، یعلم، اللہ راتوں کے تمہارے مسائل کو خوب جانتا ہے، مجھے خوب پتا ہے رات میں کیا ہو رہا ہے. کوئی بھوکا بغیر کھائے سو گیا، اس کو بے ہوشی آ رہی ہے، کسی سے مجامعات ہو گئی، میں اس کو بھی جان رہا ہوں. فرمایا چلو، الان باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتفكرون. اللہ نے ایک حکم اتارا، اور حکم اتار کر فرمایا میں نے تمہارے راتوں کے واقعات کو جانا، تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے، تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے، تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے کہ تم کو اسی حالت میں رہنے دے. اب میں حکم کو بدل دیتا ہوں. یہ دوسرا روزے کے باب میں حکم بدلا اور فرمایا اب تم روزے کو شروع کرو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی جب رات دن سے الگ ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے. کہاں تک؟ فرمایا جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو جائے، بس اب اتنا ہی روزہ رکھنا ہے. الان باشروہن، اب رات میں تم کو بیوی سے ملنے کی پورے پوری اجازت ہے. الان باشروہن، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، خواہشات پوری کرنے کی نیت نہ کرنا، اولاد مد نظر رکھنا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اولاد عطا کرے. نیت تمہاری اولاد کی ہو، خواہشات تو ویسے بھی پوری ہونے ہی والی ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور فرمایا وکلوا واشربوا، اور آگے فرمایا کہ جب تم اعتکاف کرو تو پھر اعتکاف میں بیوی سے نہ ملنا، یعنی مجامعہ ویسے مل سکتے ہیں. اگر بیوی کسی کام سے اعتکاف میں شوہر کو ملنے کے لیے آ جائے تو مل سکتے ہیں، لیکن مباشرت کی ممانعت اور دوائی مباشرت کی ممانعت، باقی کسی ضرورت کی بنیاد پر بیوی مسجد میں اگر شوہر سے ملنے آ جائے کوئی حرج نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آ گئے، کوئی کام تھا، ملنے کے لیے آئے. بہت دیر تک حضرت کے ساتھ وہ جو پردہ ڈالا ہوا تھا اس میں حضرت کے ساتھ بیٹھی رہی, پھر واپس جانے لگی تو حضرت مسجد تک چھوڑنے گئے, دروازے تک, دروازے سے آگے تو نہیں جا سکتے تھے, اعتکاف میں تھے, دروازے تک چھوڑنے گئے. اب وہ اس زمانے کی مسجد ہے, ایسی بن وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے دیوار وغیرہ ہو, وہ تو کچی پکی مسجد تھی. دروازے تک چھوڑا, ام سلمہ جانے لگی, وہاں راستہ تھا, دو صحابی وہاں سے یوں گزرے, انہوں نے یوں دیکھا پھر نیچے دیکھ لیا, اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آؤ تم دونوں, اور فرمایا یہ میری بیوی ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے باپ میں کوئی بدظنی تھوڑی ہو سکتی ہے, کیا آپ یہ خلاصہ کر رہے ہیں کہ میری بیوی ہے؟ فرمایا شیطان ہر ایک کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا ہے, ان الشیطان یجری مجرا الدم, خون کی طرح دوڑتا ہے. میرے باپ میں اگر تم کو ذرا سی بھی بدگمانی ہو گئی ایمان سے نکل جاؤ گے, میں تمہارے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے خلاصہ کر دیا میری بیوی ہے, یہ ام سلمہ میری بیوی ہے. بہرحال ام سلمہ کا جانا ثابت, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کا حجرہ بالکل پڑوس میں تھا, جہاں بھی آرام فرماتے ہیں, جہاں بھی قبر اقدس بنی ہوئی ہے بالکل پڑوس میں تھا, یہ مسجد تھی. تو حضرت جب اعتکاف فرماتے تھے تو صبح میں کھڑکی سے ونڈو سے حضرت اپنا سر نکال دیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں حائضہ ہوتی تھی, حالت حیض میں ہوتی تھی, اس لیے مسجد میں نہیں جا سکتی تھی, تو میں اپنے کمرے میں اپنے روم میں رہتی تھی اور حضرت ونڈو سے اپنا سر نکال دیتے تھے. میں حضرت کے سر کو دھو دیا کرتی تھی, میں حضرت کے سر کو تیل لگا دیا کرتی تھی, میں حضرت کے سر کو کنگھی کر دیا کرتی تھی. میری مائیں سنتی ہو تو ان روایت سے اپنے ہسبینڈ اور اپنے شوہر کی خدمت کو بھی سن لے کہ ایک عائشہ اپنے شوہر کی کیسی خدمت کر رہی ہے. اگر اعتکاف میں اتنی خدمت ہو رہی ہے تو مکان میں کتنی خدمت ہوتی ہوگی. اعتکاف میں اتنی خدمت ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ اندر نہیں جا سکتی تو باہر سے خدمت کر رہی ہے, سر دھو رہی ہے, سر پہ تیل لگا رہی ہے, کنگا کر رہی ہے. یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا, علماء کی نگاہ تو مسائل پر ہوتی ہے, فرمایا اعتکاف میں ہو اور مسجد کے اندر سے ہاتھ نکال دو تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ حضرت نے سر نکالا تو اعتکاف نہیں ٹوٹا. معلوم ہوتا ہے جز کے نکالنے سے, عضو کے نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا, لیکن بلا وجہ, بلا ضرورت, بلا کارن کے اگر کوئی بلا وجہ مسجد سے باہر نکل جائے, کوئی ضرورت نہیں اور بغیر ضرورت کے نکل گیا, تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جایا کرتا ہے. علماء نے اس سے مسئلہ مستنبط فرمایا. تو بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے. دوسرا چینجز روزوں کے باب میں اللہ نے یہ فرمایا کہ رات سے جو روزہ شروع ہوتا تھا اس کو بند کر کے صبح صادق سے شروع فرمایا. تیسرا چینجز اللہ تعالیٰ نے روزے میں اور ایک کیا, اور وہ تیسرا چینجز یہ کیا کہ یہ روزہ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم پر فرض کر رہا ہوں, لیکن اس میں بھی تمہاری مجبوری ہو, تم بہت ضعیف ہو, تم کمزور ہو, تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو, اور تمہارا بڑھاپا اتنا شدید ہے, یا کوئی تمہیں ایسی بیماری لگ گئی, تو اس صورت میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ فدیہ دے دینا, اس فدیے کی بدولت میں تمہارے روزوں کو قبول کر لوں گا. یہ تیسرا چینجز ہے. نماز کے باب میں بھی چینجز ہوئے ہیں. پہلے جب نماز فرض ہوئی تو دو دو رکعتیں تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے فرضت الصلاۃ فی حضر و سفر رکعتین رکعتین, بخاری شریف میں ہے فرضت الصلاۃ رکعتین رکعتین فی الحضر و سفر. آگے فرماتی ہے ثم زید فی الحضر. فرمایا پہلے جب اللہ نے معراج میں نماز فرض کی تو دو دو رکعت تھی, فجر بھی دو رکعت, ظہر بھی دو رکعت, عصر بھی دو رکعت, مغرب بھی دو رکعت, عشاء بھی دو رکعت, دو دو رکعت تھی. ثم مزید فی الحضر, پھر حضر میں زیادتی کر دی کہ ظہر میں چار کر دی, عصر میں چار کر دی, مغرب میں تین کر دی, عشاء میں چار کر دی, یہ حضر میں زیادہ کر دی, اور سفر میں اپنی اصل پر باقی رکھی. وہ جو دو رکعت فرض ہوئی تھی انہی دو رکعتوں کو باقی رکھا. پہلا چینجز یہ ہوا. دوسرا چینجز اس کے اندر یہ ہوا کہ ابتداء نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی, چلنے پھرنے کی اجازت تھی, باتیں کرنے کی اجازت. صحابہ ایک دوسرے کو پوچھتے تھے کتنی رکعت ہوئی, روایت میں ہے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سی رکعت چل رہی ہے میں نماز میں شریک ہو گیا اس کے بعد مجھے چھینک آئی میں نے الحمدللہ کہا زور سے تو پڑوسی نے مجھ کو جواب نہیں دیا یرحمک اللہ تو میں نے اس کو گھور کر دیکھا کہ میرا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے میں نے الحمدللہ پڑھا کیوں جواب نہیں دے رہا یرحمک اللہ اس نے بھی مجھے کنکھیوں سے گھور کر دیکھا بولے کچھ نہیں پھر نماز ہو گئی حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے زور سے ان سے کہا میرا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے پھر بھی وہ کچھ بولے نہیں نماز پوری ہو گئی حضرت نے نماز کے بعد عصر کی نماز تھی وہ حضرت نے فرمایا من کلم کس نے بات کی بھائی ابھی کون بولا نماز میں تو زید فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا جی یا رسول اللہ میں بولا فرمائے ادھر آؤ زید فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے بڑھ کر پیار والا کوئی نہیں دیکھا شفقت والا کوئی نہیں دیکھا لا ضربنی ولا شتمنی نہ نبی نے مجھ کو مارا نہ نبی نے مجھ کو برا بھلا کہا نہ نبی نے مجھ کو تانا دیا نہ نبی نے مجھ پر غصہ کیا کچھ نہیں پیار و محبت سے مجھ کو یہ فرمایا بھائی اب ہماری نماز میں بات کرنے کا حکم بند ہو گیا قومو للہ قانتین آیت اتر گئی ہے اب ہم نماز میں بات نہیں کر سکتے فرمایا زید کہتے ہیں میں اتنا شفیق باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا اتنی شفقت و پیار اور محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و پیار کا تو کیا کہنا ایک عورت کی چوری ثابت ہو گئی شاہدین نے گواہی دے دی کہ ہاں اسی نے چوری ثابت کی مال بھی مل گیا سامنے والوں کو کہا معاف کرو نہیں کیا ہاتھ کاٹنے کا جب وقت آیا اللہ کے نبی رو رہے ہیں زار و قطار کہ اللہ میری امت کی ایک عورت کا ہاتھ کٹ رہا ہے روایت میں ہے بخاری شریف میں اس کے بعد اس عورت کی ساری ضرورتوں کو نبی نے پوری زندگی پوری فرمائی پوری زندگی حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ عورت گھر پہ آیا کرتی تھی اللہ کے نبی اس کی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے ایسے شفقت والا نبی اللہ کے حبیب ایک مرتبہ عائشہ کے پاس پہنچے میں نبی کا پیار تمہیں کیا سناؤں نبی کا دلار تمہیں کیا سناؤں باپ بھی وہ شفقت نہیں کرتا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلار و پیار حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت میرے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی حضرت جب تشریف لائے تو وہ عورت ایک طرف ہو گئی وہ پردے میں ہو گئی حضرت نے فرمایا کون عورت ہے فرمایا حضرت فلا یعنی تولا بنت طویت یہ حولا بنت طویت فرمایا اچھا پھر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جو رات بھر نماز پڑھتی ہے ان کی تعریف کی فرمایا رات بھر نماز پڑھتی ہے حضرت نے فرمایا ماہ جا کچھ نہیں علیکم بما تطیقون اس عورت کو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ کو کہہ کر اس عورت کو کہا فرمایا اتنی عبادت نہ کرو کہ تم تھک جاؤ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا تم ہی کبھی تھک کر چھوڑ دو گی اس لیے اس کے بجائے جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرو اپنی ذات پر ظلم نہ کرو اپنی ذات پر نبی ہو کر کے یہ فرما رہے اپنی ذات پر ظلم نہ کرو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین اصول بیان فرمایا اور وہ اصول یہ فرمایا کہ دیکھو خیر العمل ما قل ودیم علی عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو سودا واتر کی بوتل کی طرح جوش نہ ہو کہ ابھی تو بیان سنا تو آج رات تو 3 گھنٹے کھڑے ہو گئے اور کل سے عشاء بھی غائب ہو جائیں کل سے فجر بھی غائب ہو جائیں ایسی عبادت نہ کرو تھوڑی عبادت کرو 4 رکعت تہجد کی پڑھو پہلی رکعت میں والضحا پڑھ لو دوسری رکعت میں الم نشرہ پڑھ لو تیسری رکعت میں الم ترہ پڑھ لو چوتھی رکعت میں لیلہ بھی پڑھ لو مختصر پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو ایسا نہیں کہ ایک دن پڑھا اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا فرمایا خیر العمل ما قل ودیم علی بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کا ہو یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار و دلار ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی ایک عورت آئی تھی اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اس نے مجھ سے آ کر سوال کیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں کچھ ہو تو کھانا دے دو حضرت عائشہ فرماتے ہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا ایک کھجور کا دانہ کہیں پڑا ہوا تھا میں نے اٹھا کر یہ دے دیا آپ انداز لگائیں کائنات کے نبی کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ ہے ایک کھجور کا دانہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کہ اللہ نے ہم کو کتنا دیا ایک کھجور کا دانہ اٹھایا, عائشہ کہتی ہے میں نے دے دیا. اس عورت نے میرے سامنے, حضرت عائشہ کہہ رہی ہے میرے سامنے اس نے دو ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا, حالانکہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ خود بھی بھوکی ہے لیکن اس نے نہیں کھایا, اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا. حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عائشہ نے یہ واقعہ پیش کیا تو حضرت نے دو باتیں فرمائی. پہلی بات فرمائی کہ جو باپ یا جو ماں بچیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالی گئی, امتحان میں ڈالی گئی, یعنی بچیوں کی وجہ سے ماں باپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑی, حالات اٹھانے پڑے, مثلا بچیوں کو بڑی کرنے کے لیے پریشانیاں اٹھانی پڑی یا بچیوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑی, اس لیے کہ اگر اس کو آوارہ چھوڑ دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے. کبھی باپ کو جاب چھوڑنا پڑا, کبھی باپ کو دکان چھوڑنی پڑی, کبھی باپ کو ان کو لے کر بیٹھنا پڑا, کبھی ماں کو اپنا گھر لے کر بیٹھنا پڑا. فرمایا جو ماں باپ بچیوں کی وجہ سے, بخاری شریف کی روایت ہے میرے بھائیوں تمہیں سنا رہا ہوں, فرمایا بچیوں کی وجہ سے جو ابتلا میں آزمائش میں مبتلے کیے گئے اور ان ماں باپ نے بچیوں کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی ان کی تعلیم میں, ان کی تربیت میں اور ان کی زندگی کو بنانے میں اور پھر اس کے بعد ان کے نکاح کے کرانے میں, اس لیے کہ ماں باپ کو اپنی بچیوں کی بڑی فکر ہوا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پرائے مکان پر دینے کے بعد بچی کی زندگی کا بگڑنا اور پریشانیوں کا آنا یہ ماں باپ کی زندگی کی تکلیف کا ذریعہ ہو جاتا ہے, اور پھر اولاد اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے بھی تکلیفیں اٹھائی کہ اس کے لیے شوہر کو تلاش کرتے رہے, اچھے لڑکے کو تلاش کرتے رہے تاکہ اس کا نکاح کرا دے. یہ جتنی تکلیفیں اٹھائی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں سنو, جن ماں باپ نے بچیوں کے خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائی وہ ماں باپ, صرف باپ نہیں ماں اور باپ دونوں, نبی فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے دو انگلیاں ساتھ ہے, یعنی وہ میرے پڑوس میں رہیں گے, وہ میرے پڑوس میں رہیں گے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا, یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس کے ذیل میں فرمایا تھا. اس لیے میرے بھائیوں جن کی بچیاں ہیں, جن کی بچیاں ہیں اور بچیوں کے خاطر تم نے تکلیفیں اٹھائی ہے, اداس دل نہ ہو جاؤ, تمہاری دنیا بھی آباد کرے گا اللہ اور آخرت بھی آباد کرے گا. بچیوں کی وجہ سے اللہ گھروں میں برکت دیا کرتا ہے, رحمت دیا کرتا ہے. بچیوں کی وجہ سے اللہ جنت میں نبی کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے گا. ایک بات تو حضرت نے یہ فرمائی اور اسی موقع پر حضرت نے دوسری بات فرمائی, اور وہ بات یہ فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ جس ماں نے خود بھوکی ہوتے ہوئے اپنی دونوں بچیوں کو وہ کھجور آدھا آدھا کھلا دیا, کیا یہ ماں اپنی بچی کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے؟ آگ میں اگر اس کو ڈال دیا جائے تو پسند کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہرگز نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا اس ماں کو محبت دینے والا اللہ جو کروڑوں رحمتوں کا مالک ہے اپنے بنائے ہوئے انسان کو بشرطے کہ اس کی شرط پر زندگی گزار دے, کیسے وہ پسند کر سکتا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دے؟ کیسے جہنم میں ان کو ڈالے گا؟ ہو نہیں سکتا. میرے بھائیوں تھوڑا سا بہانہ بنا کر لے جاؤ, تھوڑا سا بہانہ بنا کر وہ بہانوں پر معاف کرے گا ہمیں, وہ بہانوں پر معاف کرے گا. بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں جہنم جہنم, میں کہتا ہوں ان روایتوں کو بھی بیان کرو جس سے انسان کو کچھ اللہ سے امیدیں وابستہ ہو, تعلق وابستہ ہو. ہمارے حضرت مولیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم فضائل اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ امت کو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے, ڈرانے کی بنیاد پر خوف پیدا ہوگا اور پھر اتنا خوف پیدا نہ ہو جائے کہ مایوس ہو کر کے خودکشی نہ کر لے, مایوس ہو کر کے کفر میں نہ چلا جائے, مایوس ہو کر کے شرک نہ کر لے, مایوس ہو کر دوسرے در پہ نہ چلا جائے. فضائل بھی سناؤ. اللہ کے نبی نے اسی لیے فضائل سنائے. ایک روایت بہت عجیب و غریب, مسند احمد کی روایت اسی وقت میرے ذہن میں آئی. مسند احمد کی روایت, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن, دیکھو اللہ بہانے پر کیسے معاف کرے گا وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. اللہ کے سامنے ایک ظالم بھی آئے گا, ایک مظلوم بھی آئے گا. اس ظالم نے اس مظلوم پر ظلم کیا ہوگا. اب مظلوم کہے گا اللہ میرا حق, اللہ میرا حق اس سے چاہیے. اس نے میرا پیسہ لے لیا, مجھے گالی دی, مجھے تان کیا, مجھے فلاں کیا فلاں کیا. جو بھی حق ہوگا اللہ میرا حق اس کے پاس باقی ہے, میرا حق دلا. اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اس کا حق دے دے تیرے بھائی کا, وہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے کہ اس سے پہلے جس کے حقوق باقی تھے وہ سارے لوگ میرا ثواب لے گئے, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اب میں اس کو کیا دوں. اللہ کہے گا کہ اچھا سن لے تیرے بھائی کا جواب, وہاں مکالمہ ہوگا اور اللہ کہے گا سن لے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور دونوں مومن ہوں گے, دونوں مومن. تو یہ مظلوم یوں کہے گا اے اللہ اگر اس کے پاس ثواب نہیں ہے تو میرے گناہ اس کو دے دے, میرے گناہ اس کو دے, یہ جہنم میں جائے میرے گناہوں کو لے کر میں جنت میں جاؤں. حق تعالی جل شانہ آقا جب بیان فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھے گا اس کو بھی دیکھے گا, یہ کہہ رہا ہوگا اللہ میرے گناہ اس کو دے دے تاکہ میں جنت میں جاؤں یہ جہنم میں جائے. اتنے میں اللہ ایک پردہ ہٹائے گا, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پردہ ہٹے گا اور ایک خوبصورت مکان نظر آئے گا جو سونا جواہرات سے لدا ہوا ہوگا چمکدار. مظلوم کی نظر پڑے گی اللہ ہی نظر دلوائے گا, اللہ ہی دلوائے گا, یہ ایک بہانہ ہے معاف کرنے کا, اللہ ہی نظر دلوائے گا. مظلوم کی نظر پڑے گی تو وہ ایک دم سے اللہ سے پوچھے گا مالک یہ مکان کسی نبی کا ہے؟ فرمایا نہ. اللہ کہے گا یہ نبی کا مکان نہیں, یہ میرے اس بندے کا مکان ہے جو اپنے بھائی کو معاف کرنے والا ہے, جو اپنے بھائی کو معاف. ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان فرمایا, کتاب الصلح امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد کتاب الصلح میں امام احمد تو یہ مسئلہ مستنبط فرما رہے اس سے کہ اللہ بھی صلح کو پسند کرتا ہے, اللہ بھی چاہتا ہے کہ صلح کراؤ, ملاؤ آپس میں, توڑ نہ کراؤ صلح کرا دو کسی طرح, اللہ بھی صلح کرائے گا قیامت کے دن. تو اللہ کہے گا یہ میرے اس بندے کا دوں گا میں جو اپنے بھائی کو معاف کر دے. تو یہ بندہ پوچھے گا اللہ میں اس کو معاف کر دوں تو تو مجھے دے گا؟ فرمایا میں تجھے ضرور یہ مکان دے دوں گا. مظلوم کہے گا میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. اللہ کیسے بہانوں پر معاف کرے گا, کن بہانوں پر معاف کرے گا؟ میرے بھائیو اپنے رب سے تھوڑے سے کانٹیکٹ صحیح کر لو, تھوڑے سے کانٹیکٹ صحیح کر لو, تھوڑے سے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 100% ولی اللہ بن جاؤ, انسان 100% ولی اللہ کون بن سکتا ہے؟ میں جگہ جگہ ایک بات کہا کرتا ہوں تو امت اگر تین چار کام پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس زمانے کی ولایت مل جائے گی. پہلی بات یہ ہے حلال کھانے کا اہتمام کرے حرام سے بچے, پہلی بات حلال کھانے کا اہتمام کرے حرام سے بچے, ناجائز گلوں سے پیسوں سے اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو حرام کے پیسوں سے. پہلی بات خوب سنو, مسلم شریف کی روایت ہے بہت سارے لوگ لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی, وطعام ہو حرام و لباس ہو حرام و شراب ہو حرام, فانا یستجاب لہو, اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینا بھی حرام اس کا لباس بھی حرام, اللہ اس کی دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ اس روایت کے ذیل میں امام نووی لکھ رہے ہیں, سنو امام نووی لکھ رہے ہیں کہ روایت عام ہے, عموم روایت کی بنیاد پر حرام کھانے والا کعبۃ اللہ میں جا کر غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کرے گا تو بھی قبول نہیں ہوگی. حرام سے اپنے آپ کو بچا لو پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے فرائض کا اہتمام کرو, فرائض کا, فرض نماز فرض روزہ فرض زکات, فرائض کا خوب اہتمام کرو. میں نہیں کہتا ہوں آپ اوابین پڑھو, آپ چاش پڑھو, آپ اشراق پڑھو, آپ تہجد پڑھو راتوں میں اٹھ کر, پڑھو تو بہت اچھا, نامے اعمال چمکتا ہی چلا جائے گا, بہت اچھا ہے پڑھو, اللہ توفیق دے دے پڑھو, لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو فرائض کا اہتمام کرو. اور تیسری بات ولایت کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دو, اپنی ذات سے جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. جس کی زندگی میں یہ تین اعمال ہوں گے اس زمانے میں وہ اللہ کا ولی سمجھا جائے گا, یقیناً وہ اللہ کا ولی سمجھا جائے گا. تو میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, وہ اللہ کا نبی بہت اللہ کو دلارا اور پیارا, میں نے کل بھی کہا تھا, اور اس نے اپنے صحابہ کی تربیت اسی قرآن کے ذریعے سے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. مجھے ایک واقعہ یاد آیا حکمت خداوندی پر, بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی مسجد نبوی کے پڑوس میں رہتی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر آیا کرتی تھی, حضرت عائشہ اس کا تعاون کیا کرتی تھی, اور وہ جب بھی آتی تھی تو پہلے عائشہ کو ایک بات کہتی تھی, وَيَوْمُ الْوِشَا مَا يَوْمُ الْوِشَا مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا وَيَوْمُ الْوِشَا وَمَا يَوْمُ الْوِشَا مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا. حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا یہ کیا تو بولتی رہتی ہے یوم الوشا و یوم الوشا من تعاجیب ربنا, تو کہا میرا ایک واقعہ ہے. کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا میں یہیں مدینے میں باہر ایک قبیلے میں کسی کے وہاں کام کرتی تھی, انہوں نے مجھ کو آزاد کر دیا, میں باندھی تھی آزاد کیا, میں نے سوچا ساری زندگی ان میں گزاری, اب میں کہاں جاؤں گی, چلو انہی کے وہاں پڑی رہوں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بھئی کہہ دو کہ اب ہم نے اب تم کو آزاد کیا, پھر بھی وہ وہیں رہتے ہیں. کہا میں وہیں رہنے لگی. ایک دن میں ان کے گھرانے کی بچی کو انگلی پکڑ کے باہر میدان میں پارک میں تفریح کے لیے کھیلنے کے لیے لے گئی, چھوٹی سی بچی تھی, اس نے اپنے گلے میں سرخ موتیوں کا ہار پہن رکھا تھا. بچے کھیلتے کھیلتے نکال دیتے ہیں, اس بچی نے ہار نکال دیا, چیل آیا گوشت سمجھا وہ لے کر کے چلا گیا. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ, میں اس بچی کو لے کر گھر آئی تو گھر والوں نے کہا اس کا ہار کہاں گیا ہے, اور جب گھر میں چوری ہوتی ہے تو سب سے پہلے کام والے ہی کا نام آتا ہے. یہ ایک اصول ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کا انعام پہلے آتا ہے. کہا میرا نام آ گیا, میری تلاشی لی گئی, حتیٰ کہ میرے کپڑے اتار کر میری شرمگاہ کو بھی دیکھا لیکن میرے پاس نہیں ملا. پھر وہ مجھے لے گئے کہ اچھا یہ بچی کو لے کر تو کہاں گئی تھی, چل ہم کو لے جا. وہاں باغ میں ہم گئے, جب باغ میں پہنچے کہ یہاں بچی کھیل رہی تھی, ہم وہاں تلاش کر رہے تھے ہار کو گھر والوں کے ساتھ, اتنے میں چیل نے وہ ہار وہیں ڈال دیا. ہم نے کہا کہ لو جس کی وجہ سے تم مجھے چور کہہ رہے تھے وہ تو یہ اوپر سے گرا, لیکن میں نے تہیا کر لیا, ارادہ کر لیا کہ اب تمہارے مکان میں نہیں رہوں گی. میں وہاں سے سیدھی چلی آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور اللہ کے حبیب کے پاس آ کر فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایمان لانا ہے. میں نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آئی, حضرت نے مسجد نبوی کے پڑوس میں مجھے خیمہ بنا دیا, اب میں وہیں رہتی ہوں. تو وشا کا معنی ہار, ہار والا دن. وہ ہار والا دن کیا ہی میرے رب کے عجوبوں میں سے تھا کہ میری تھوڑی ذلتی تو ہوئی, رسوائی تو ہوئی, میرے کپڑے تو اترے, لیکن اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات دی. یہ میں کہنا چاہتی ہوں, وَيَوْمُ الْوِشَا وَمَا يَوْمُ الْوِشَا مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا, کہ ایمان دے کر. علامہ رومی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے معارف مثنوی میں, اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ خفین پہنے تھے, وہ اتارے وضو کرنے لگے, اب خفین تلاش کیا تو ایک وہی تھا, ایک دوسرا موزہ جو تھا وہاں نہیں تھا. حضرت پریشان ہوئے تھوڑی دیر, اتنے میں وہ کوا یا چیل جو بھی ہوگا وہ لے کر کے اڑا تھا, پھر اس نے الٹا کر کے وہ اوپر سے ڈال دیا, وہ موزہ جو ہے ڈال دیا, تو جیسے ہی موزہ نیچے گرا اس کے اندر سے سانپ کا بچہ نکلا. اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا پیغمبر تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہوئی لیکن یہ تکلیف ہم نے جان بوجھ کر آپ کو دی, جب آپ وضو کر رہے تھے تو اس کے اندر اس تمہارے موزے میں سانپ کا بچہ چلا گیا تھا, کہیں تمہیں تکلیف ہو جاتی. ہم نے چیل کو حکم دیا اڑایا اور اس کو گرا کر اس کو نکالا تاکہ میرے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو, راحت نہ ہو. اس موقع پر علامہ رومی فرماتے ہیں اللہ کی حکمت کو کون جان سکتا ہے کہ وہ مصیبت کیوں ڈالتا ہے اور اس مصیبت کے پیچھے کون سی آسانی لانا چاہتا ہے. انما مع العسر یسرا, ہر سختی کے بعد اللہ آسانی دیا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, حالات سے, پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. میرا رب ہزاروں ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, ہزاروں باپ سے زیادہ رحم والا ہے, وہ اس کے پیچھے کوئی رحمت ہمیں دینا چاہتا ہے. قرآن اور حدیث تو کھولتے چلے جاؤ, تو مہینہ پورا ہو جائے گا میرا رمضان کا یہیں پر، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات پوری نہیں ہوگی. وہ باتیں قرآن و حدیث کے اندر ہے، میں نے سورت پڑھی، وقت ہو گیا، میں صرف ترجمہ کر کے اشارہ کر دوں. تبت یدا ابی لہب، اللہ نے اس سورت کو اس وقت اتارا، تبت یدا ابی لہب کو، جب اللہ کے نبی نے مکہ المکرمہ میں اہل مکہ کو دعوت دی، جب آپ کو نبوت دے دی گئی اور تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا، ایمان کی دعوت کا آپ کو حکم دیا گیا، اور آپ نے سب کو جمع کیا اس اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو ابو لہب نے بدعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے ہاتھ کٹ جائے، تو برباد ہو جائے، یہ بھی ترجمہ، تو برباد ہو جائے، یہ بدعا دی اللہ کے حبیب کو. تو اللہ نے فرمایا اچھا میرے نبی کو بدعا، اللہ نے فرمایا تو دے تو ایک مرتبہ بدعا دی، میں قرآن میں تجھ پر بدعا اتارتا ہوں، قیامت تک ہر چھوٹا اور بڑا تجھے بدعا دیتا رہے گا. اس پر یہ سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے. اب ہر بچہ بھی پڑھ رہا ہے تو بدعا دے رہا ہے، ہر جوان بھی پڑھ رہا ہے، ہر عورت بھی پڑھ رہی ہے، ہر مرد بھی پڑھ رہا ہے، بدعا ابو لہب کو دے رہے ہیں، تبت یدا ابی لہب. یہ ہیں محبوب کو. اسی لیے میں نے کل کہا تھا کہ اگر شیر کو مارو تو کچھ نہیں کرے گا، لیکن شیر کے بچے کو مارو تو وہ چھوڑے گا نہیں. اللہ کو گالی دے دو، اللہ تم سے دنیا میں کچھ بدلہ نہیں لے گا، لیکن اس کے محبوب کو چھیڑو گے تو اللہ چھوڑے گا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے. وَمَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ، اس کا مال اور اس کا کمایا ہوا اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتا. انسان کی پراپرٹی اور جائیداد اگر ایمان نہ ہو تو پھر اس صورت میں بچا نہیں سکتی. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ، فرمایا ہم ایک دن اس کو داخل کریں گے جہنم میں. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَب، جو بھڑکتی ہوئی ہو. اور ابو لہب کا نام ابو لہب نہیں تھا، اس کا نام تو تھا عبد العزا، یہ اس کا نام تھا. ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ وہ بڑا سرخ تھا، وہ گورا گورا تھا، وہ سرخ تھا، اور آگ کا شعلہ بھی بہت سرخ ہوتا ہے، اور لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہو گیا ابو لہب. بڑا سرخ، معلوم ہوتا ہے خوبصورتی بھی کام نہیں دے گی قیامت میں اگر ایمان نہ ہو، دولت کام نہیں دے گی اگر ایمان نہ ہو، اولاد کام نہیں دے گی اگر ایمان نہ ہو، حسب و نسب کام نہیں دے گا اگر ایمان نہ ہو. ایمان کے بغیر کوئی چیز کام نہیں دے گی. سب سے پہلا مطالبہ ایمان کا ہوگا کہ تم ایمان والے ہو یا نہیں. سیصلا نارن ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب، ہم اس کی بیوی کو بھی جہنم میں لے جائیں گے جو لکڑیاں اٹھانے والی. کیا لکڑیاں اٹھانے والی؟ کانٹے والی لکڑیوں کو اٹھا کر نبی کے راستے میں ڈالتی تھی، تکلیف پہنچاتی تھی. حمالت الحطب فی جی دیہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کوتن کی رسی ڈال دیں گے. اس کے دو مطلب بیان کیے، یا تو دنیا میں ایسا ہوا کہ وہ لکڑی کا گتھرا لے کر آ رہی تھی، اتارنے لگی، نہیں اتارا جا سکا، اور اس پر جو رسی باندھی تھی وہ گلے میں پھنس گئے، اسی میں اس کی موت آ گئی. اور دوسری تفسیر علماء نے بیان فرمائی کہ وہ جب جہنم میں جائے گی تو اللہ جہنم میں گلے میں رسی ڈال کر اس کو لٹکا دے گا. یہ نبی کو تکلیف پہنچانے کے نتیجے میں ہے. اللہ ہم تمام کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے، آپ کی سنتوں کی مذاق اڑانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور احکم الحاکمین برائیوں سے، گندگیوں سے، گندے راستوں سے اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیو، پانچ دن چھ دن یہاں گزارنا ہوا، جس کے اندر آپ نے بڑی محبت سے یہاں پر آپ تشریف لاتے رہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. اللہ یہ مجلس کے جو منتظمین احباب ہیں جنہوں نے مجھ کو موقع دیا کہ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں، خصوصاً ہمارے حافظ صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ جو وہاں تک آئے تھے دعوت دینے کے لیے، اور ہر سال آتے ہیں اور دعوت پیش کرتے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. یہ دونوں امام اور جتنے احباب ہیں یہاں مجھ سے تعلق رکھنے والے، محبت رکھنے والے، آپ سبھی احباب کا میں شکر گزار ہوں. نہ معلوم زندگی کی شام ہماری کہاں ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ اپنے قرب کے اندر ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں نبی کی رفاقت نصیب فرمائے. اللہ برائیوں سے ہماری ما بقایا زندگی جتنی ہے وہ برائیوں سے حفاظت فرما کر مرضی مولا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، زندگی کی سانس کہاں ٹوٹ جاتی ہے کچھ پتا نہیں، چلتا ہوا انسان اچانک گر کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کچھ پتا نہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، نبی کی سنتوں کو حتی الامکان تلاش کر کے اپنی زندگی میں، اپنی اولادوں کی زندگی میں بھرتے رہو. اپنی اولادوں کی تربیت کرو، خوب تربیت کرو، خوب تربیت کرو. ان کا ایمان ہمیں جنت میں لے جائے گا، ان کا کفر ہمیں جہنم میں لے جائے گا، ان کی بغاوتیں ہمیں جہنم میں لے جائے گی. ان پر محنتیں کرو، دعوت و تبلیغ سے جڑے رہو، ایمان کی فضائیں بناؤ، اور اللہ کے قرآن کو عام اور تام کرو. درس تفسیر آپ کے وہاں ہوتی ہے، آپ مولانا کے درس تفسیر میں بیٹھے، درس حدیث میں بیٹھے، اور اہل اللہ سے تعلق رکھے، اکابر سے، علماء سے، بزرگوں سے تعلق رکھیں، اور ان کے پاس وقتاً فوقتاً جایا کریں، اور ان کی باتوں پر عمل کریں، ان سے دعائیں لیں، اور ان کی باتوں پر اپنی زندگی کو ڈالنے کی فکر کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مولانا موسیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے ابھی آ کر مجھے بتایا کہ ان کے بھائی کا، بڑے بھائی کا ابھی کراچی میں انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے محبت کرنے والے، مجھ سے بڑے تعلق، وہاں جب تشریف لاتے ہیں انڈیا میں تو اکثر ایک دن نہیں گزرتا کہ میرے سبق میں آ کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ مجھے شرم آتی ہے، یہ بزرگوں سے پرے ہوئے، میں ان سے بہت چھوٹا، لیکن وہ ایک دن چھوڑ کر کے سبق میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی بخاری شریف کے درس سے میں مستفیض ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی اور جمیع مرحومین کی مغفرت فرمائے. تعالیٰ تب سب کے درجات کو بلند فرمائے. اس مبارک مہینے میں اللہ سب کو معاف کر رہا ہے، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تمام حضرات حضرت کے وہ ملفوظات جو حضرت تفاسیر سے، احادیث سے، فقہائے کرام سے اور صوفیہ کی ہمارے سامنے پیش کرتے رہے، ان باتوں سے اللہ پاک نے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، دل بھی نرم ہے. اسی لیے بقول حضرت حکیم الامت حضرت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیتا ہے، توابین میں سے بنا دیتا ہے. یہ بات حضرت نے فرمائی اس وقت جب حضرت کے قریب آتے حافظ تھے، انہوں نے خط لکھا تھا حضرت کو کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری موت ایمان پر آئے گی یا نہیں، میرے پاس ایسے اعمال نہیں ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کو یہ جواب لکھا تھا، ان کو یہ جواب لکھا تھا کہ صالحین میں سے تو نہیں، لیکن توابین میں سے تو اللہ ضرور موت دے گا، لیکن تم اللہ والوں کی مجلس میں آتے جاتے رہو. یہ بات حضرت نے لکھی، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، دل کو نرم کر دیتا ہے. اور یہی تو بات تھی جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی کہ حضرت مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ عبادت بے ریا. اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے، یعنی ایسی عبادت جو اخلاص والی اس سے بھی بہتر ہو. تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی شاعر افراط و تفریط کرتے رہتے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ چلو وہ 100 سال سے بہتر ایسا کہہ دیتے تو بات سمجھ میں آتی، 100 سال بے ریا عبادت سے، بے ریا جس میں کوئی شو اور کوئی ریاکاری نہ ہو اس سے بھی بہتر ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شفیع کیا میں یہی شعر آپ کے سامنے نہ پڑھوں؟ فرما پڑھیے. یک زمانہ حضرت نے پڑھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا. فرمایا 100 سال نہیں، 1,00,000 سال، اور وہ بھی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. تو شفیع صاحب فرماتے آپ نے 200 نہیں 300 نہیں 500 نہیں 1000 نہیں 100,000 سال فرمائی. تو اس وقت حکیم الامت جو بات فرماتے ہیں وہ یہ ہے, وہ یہ ہے عجیب بات فرمایا, تمہیں گارنٹی ہے کہ تم 100 سال عبادت کرنے کے باوجود بھی ایمان پر مرو گے؟ تمہیں گارنٹی ہے تم 1,00,000 سال عبادت کرو پھر بھی ایمان پر مرو گے؟ پھر حضرت نے فرمایا تمہیں پتا نہیں شیطان نے کتنے سال عبادت کی, اور بلعم ابن باورا نے 300 سال عبادت کی. آگے چل کر فرمایا اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ پاک ایمان کی موت بھی دیتا ہے, اور روایت نقل فرمائی الجلساء لا یشکا جلیسوں, یہ روایت ابن حبان نے نقل فرمائی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بندے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے سے آدمی بدبخت نہیں ہوتا ہے. تو آگے چل کر حکیم الامت فرماتے بدبخت وہ ہوتا ہے جس کی موت ایمان پر نہیں ہوتی ہے, اور جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا ہے. اللہ ان مجلس کی برکتوں سے اللہ ایمان پر موت نصیب فرماتا ہے. یہ وہ اعمال ہے جو کرنے جیسے, انشاءاللہ پھر کبھی میں بیان کروں گا جو ہماری تفسیر شروع ہو, تفسیر چالو ہے ابھی سورۃ یوسف کی, اس آیت پر پہنچا ہوں جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی فرمایا ربنا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ اسلام پر مجھے موت دے. وہ 10 اعمال ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, فرمایا جس کے کرنے سے اللہ ایمان پر موت دیتا ہے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. ان 10 میں سے ایک یہ بھی ہے, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ کبھی محروم نہیں کرتا, مرتے وقت اللہ اس کی زبان پر کلمہ نصیب کر دیتا ہے. میں دل سے تہی دل سے دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے ہمارے حضرت مولانا احمد صاحب کی طرف سے اور اراکین کمیٹی کی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے حضرت کا تہی دل سے دل کی گہرائیوں سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کر کے لبے کہتے ہوئے ہمیں 5 دن دیے ہیں, ورنہ پورے یو کے میں حضرت کبھی کہیں پر حضرت کے 2 دن ہیں 3 دن ہیں, کبھی 3 مسجد میں 5 دن ہیں. حضرت نے ہمیں مکمل 5 دن دیے ہیں اور ہم محظوظ ہوتے رہے, فائدہ اٹھاتے رہے حضرت کے ملفوظات سے. دعا فرمائے ہم سب مل کر کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی علمی دینی ملی ساری خدمتوں کو اللہ قبول فرمائے, ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے, ان کے گھر والوں کو ان کی اولاد کو سب کو اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمائے. اللہ آپ سب کا آنا بھی مقبول مبرور فرمائے, حضرت کا ہمارے لیے اس مجلس میں آنا اس مسجد میں آنا اللہ اس کو بھی مقبول منظور فرمائے. یہ حضرت کے واقعی دعا ہوگی انشاءاللہ. آئندہ کل سے عصر کے بعد قرآن تفسیر ہوگی, اس میں بھی تشریف ہے انشاءاللہ. قرآن کے بہت بے شمار فوائد ہے, اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے حافظ صاحب کی بات یاد ہے, حافظ ابن حضر عسقلانی کے اہل علم جو ہے وہ بہت معزوز ہوں گے. حافظ ابن حضر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے, شارع بخاری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے, یعنی ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ ایک شعر کہا تھا, مجھے اس وقت اشعار کے الفاظ یاد نہیں رہے, اس کا میننگ میں تم کو سمجھا دوں. اشعار کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ایک طرف ہم نے روایتوں میں یوں پڑھا کہ اگر تو کسی مومن کو جہنم میں ڈالے گا بھی تو آثار سجود کو جلنے نہیں دے گا, سجدے کے جو آثار ہے اعضا اس کو جلنے نہیں دے گا, اور اعضاء وضو کو بھی جلنے نہیں دے گا. ایک طرف تو تیرا حبیب یہ کہہ رہا ہے, دوسری طرف ہم نے فقہا سے یہ سنا کہ اگر کوئی آقا مولا اپنے غلام کو یوں کہہ دے کہ تیرا ہاتھ آزاد کر دیا تو وہ پورا آزاد ہو جاتا ہے, تیرا سر آزاد کر دیا تو غلام پورا آزاد ہو جاتا ہے. یہ تو غلامی کا دور نہیں ہے, لیکن غلامی کے دور میں کہ تیرا ہاتھ یعنی ایک عضو کو آزاد کر دے سے پورا بدن ہی آزاد ہو جاتا ہے. ان دونوں کو ملا کر, روایت اور فقہا کے مسئلے کو ملا کر, والد صاحب اب دعا کر رہے ہیں حبیب صاحب کے, اے اللہ تو بھی جب یوں کہہ رہا ہے کہ میں سجدے کے اعضا کو جلنے نہیں دوں گا, اے اللہ جب جہنم سے تو نے میرے اعضاء سجود کو معاف کر دیا تو میرے پورے بدن ہی کو معاف فرما. اتنی پیاری دعا ہے کہ میں اپنی دعا میں اس دعا کو ضرور کرتا رہتا ہوں. یہ میں نے اخیر میں اس لیے کہہ دیا کہ یہ دعا آپ لوگ بھی کرتے رہیں. درود شریف دائما ابدا راحمين خير الخلق كلهم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله گناہوں معاف فرما، الله قصوروں سے درگزر فرما، اے الله سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما. الله ہم مسکین ہیں، الله ہم بھکاری ہیں، الله ہمیشہ ہم تیرے در کے بھکاری رہے ہیں، ہر وقت ہم نے تجھ ہی سے مانگا ہے اور تو نے ہی دیا ہے. اے اللہ ہماری دنیا بھی تو نے بنائی، اے اللہ ہماری دنیا بھی تو نے بنائی، اللہ ہمیں چلتے بھی تو نے سکھایا، اللہ ہمیں کھانے کے اسباب تو نے عطا فرمائے، ہمیں رہنے کا مکان تو نے عطا فرمایا، اے اللہ آل اولاد تو نے عطا فرمائے. اے اللہ یہ ساری تیری نعمتیں ہیں. الہ العالمین ہمیشہ سے ہم تیرے در کے بھکاری رہے، آج تیرے دربار میں ہم معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہ ہم اس طرح تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں جیسے ایک بھکاری سوال کیا کرتا ہے، ایک بے بس سوال کیا کرتا ہے، ایک مسکین سوال کیا کرتا ہے. اللہم انا نسألک مسألة المسکین، اے اللہ ہم مسکین کی طرح اور پریشان حال کی طرح ہو کر ہم تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ اس مبارک مہینے میں معاف فرما دے، ہمارے روزوں کو، تراوی کو، نوافل کو، فرائض کو، اللہ داد و دہش کو، زکات کو، صدقات کو، جو جس طرح جس طرح دے رہا ہے سب کو قبول فرما. اللہ سب کو قبول فرما، اللہ سب کو قبول فرما، اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ اگرچہ اس میں وہ اخلاص نہیں ہے جو تیرے نبی نے ہم کو بتایا ہے، لیکن پھر بھی جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے اللہ تو اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں تادم حیات ایمان پر قائم دائم رکھنا. اے اللہ ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں سجدوں میں مزہ عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن میں ذوق عطا فرما، ہمیں ذکر میں مستی عطا فرما، ہمیں اچھے اخلاق نصیب فرما. اے اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما، گندے اخلاق سے حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، ہمارے اولاد اور اولادوں کی اولاد کو حافظ قرآن بنا. اے اللہ دین کے داعی بنا، علماء و صلحاء بنا. اے اللہ راتوں میں رونے والے بنا. اے اللہ ہماری بیویوں کی، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کے متعلقین کی مغفرت فرما، محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہماری نسلوں میں خوب دین کو زندہ فرمانا. اے اللہ ہمیں نبی کی سچی محبت نصیب فرما، آپ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کی محبت عطا فرما، آپ کے قرآن سے محبت عطا فرما. اے اللہ جیسے ایک بچہ چلتے چلتے تھک کر باپ کو کہتا ہے ابا جی میں تھک گیا مجھے اٹھا لیجئے، ابا اس کو اٹھا لیتا ہے. مولا ہم بھی نفس کی شرارتوں سے روکتے روکتے تھک چکے ہیں، اللہ اب تو ہی ہمیں بچا لے، اب تو ہی ہمیں بچا لے، اب تو ہی ہمیں بچا لے. اے اللہ ماحول ہے، نفس ہے، شیطان ہے، گناہوں میں پاؤں پھسل جاتے ہیں، بہت بچنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی پھسل جاتے ہیں. اللہ آپ ہماری حفاظت فرما لیجئے، اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو رحم دل بننے کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیویاں شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی ہے ان کو اطاعت کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اللہ مدارس مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہ و مراکز کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مرد و عورت کی حفاظت فرما. اے اللہ زمین کے فتنوں کو ختم فرما، امن کو قائم فرما، مسلمانوں پر ہونے والے ظلموں کو ختم فرما. مولا سنتے سنتے اور دیکھتے دیکھتے اب تو طبیعتیں بھی گھبرا رہی ہے، اے اللہ متى نصر اللہ، متى نصر اللہ، متى نصر اللہ. اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب آئے گی. اللہ اس زمین کو امن سے بھر دے، انصاف سے بھر دے. الہ العالمین سارے فتنوں کو ختم فرما دے، آپس میں محبت پیدا فرما دے. اے اللہ دشمنیوں کو ختم فرما دے، دشمنیوں کو ختم فرما دے. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کی مہنگائی کو ختم فرما. اے اللہ ہر رعایہ کو اپنے ملک کے عمراء کی اطاعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر رعایہ کو اپنے ملک کے قوانین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سب کی مغفرت فرما, سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم تمام کا بھی ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما, اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ بے ایمانی کی موت سے حفاظت فرمانا, کتے اور بلے والی موت سے حفاظت فرمانا. اے اللہ تیری نافرمانی والی موت سے حفاظت فرمانا. نماز روزہ سجدہ تلاوت دین پر اللہ ہم سب کو موت عطا فرمانا. اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما, سب کے کاروبار میں جاب میں برکت عطا فرما, روزی میں اللہ برکت عطا فرما, جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے عطا فرما. اس مسجد کو آباد فرما, مسجد کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما, مسجد کی فکر رکھنے والوں کو آباد فرما, مسجد کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو آباد فرما, مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ مسجد کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ تمام مساجد مدارس کی پورے پوری حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمین کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم. جن کی گاڑیاں راستے میں ہیں جلدی سے جا کر پہلے